Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 15 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Protest Song. Krzysiek i Rysiek to na dzień dobry dziś w budziku. 3 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w nowym dniu. No tak, u nas jeszcze ciemność. Widzę ciemność za oknami, ale słońce obudzi się przed 8:00, zajdzie przed godziną 16:00. Dzień potrwa ponad 8 godzin, 8:14 minut. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad pół godziny. Dziś imieniny Pawła, Izydora i Makarego i wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Kto to jest ja? O kim jest mowa? Gdy mówię o sobie, nie w sobie się schowam. Kim jesteś ty? Czym to, co czujesz? Gdy nagle się wszystko kołysze, wiruje. I po co tyle pytań? To proste jak drut. Niebo jest w niebie, a ziemia tu. Nie godząc się z tym faktem, musimy sprawić cud. Ziemia do nieba, a niebo tu. Po co nam my? Czy starczy nam siebie, by móc się oddalić na spacer po niebie? Po co nam my? Hey, yeah, yeah. 7 minut po godzinie 5, no tak, gdybyśmy chcieli zapytać, jaka pogoda i po co tyle pytań odpowiada śpiewająco także sędzia Dredd. 7 po 5, ale zapytajmy. Ranek mglisty na wschodzie, jeszcze możliwe przejaśnienia i rozpogodzenie, no ale w ciągu dnia możliwy deszcz. Na zachodzie będą to opady stopniowo zanikające. Po południu na zachodzie i północy miejscami też może pokropić, no więc taki pogodowy przekładaniec. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale nad morzem i w górach porywisty, nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez jakichś rewelacji, bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach, o nie, tutaj to rewelacja, od plus 2 na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, najwyższa temperatura w Małopolsce, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tam nawet 6 z plusem. Jedenaście i pół minuty po godzinie 5 zapowiedzi nowego dnia. Może dziś, może się uda. Dziś koło 14.30 ogłoszone zostaną nominacje do Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No oczywiście mamy nadzieję, że na liście nominowanych do najważniejszych nagród świata kina nie zabraknie także polskich filmów i twórców, w tym przede wszystkim Idy. Krytycy filmowi oceniają, że film Pawła Pawlikowskiego największe szanse ma na nominację i nagrodę w kategorii film nieanglojęzyczny. Mamy film, który zachwycił cały świat i to byłby wielki skandal, gdyby Ida nie dostała nominacji, tak mówił Łukasz Maciejewski. Zresztą po Złotych Globach podejrzewam, że apetyty szczególnie wzrosły. Zresztą brak Złotego Globu nie przekreśla drogi Idy do Oscara, tym bardziej, że film dostał wiele innych prestiżowych nagród w Europie i Stanach Zjednoczonych, a zatem dziś mocno będziemy zastanawiać się i pewnie też trzymać kciuki nad tym, by ta sama nominacja już jest pewnego rodzaju wyróżnieniem, także się pojawiła to po południu nominacje do Oscarów. To na pewno. Po raz 18 w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Judaizmu. Ma on przede wszystkim pomóc chrześcijanom zrozumieć religię mojżeszową. Zaplanowane na dziś centralne uroczystości Dnia Judaizmu odbędą się w dwóch miejscach. Najpierw przed południem zaplanowano wspólną modlitwę chrześcijan i Żydów przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau. W roku 70. rocznicy wyzwolenia obozu modlić się tam będą m.in. naczelny rabin polski Michał Czudryk oraz biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego. A druga część obchodów odbędzie się w Bielsku Białej. Tam przygotowano sesję naukową i dyskusję wokół hasła tegorocznego Dnia Judaizmu zaczerpniętego z Biblii. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim po raz 18 i na pewno w Trójce o tym będziemy mówić. A ze spraw już takich przyziemnych, o tym, co w parlamencie, zniknie opłata recyklingowa i pojawią się kary dla stacji demontażu za niewypełnienie limitów odzysku surowców. Posłowie zajmą się dziś ustawą o recyklingu pojazdów autorstwa Ministerstwa Środowiska. No i właściciele komisów, osoby prywatne, nie będą już obciążeni opłatą recyklingową w wysokości 500 zł za każdy używany samochód przywieziony do Polski. Dla prowadzących stacje wprowadzono specjalne opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów. Wydanie zaświadczenia o demontażu bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji czy punktu zbierania będzie skutkowało cofnięciem przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami. Według szacunków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów poza systemem stacji demontażu pojazdów jest około 65% pojazdów wycofanych z eksploatacji, a organizacja twierdzi, że około 10 milionów samochodów widniejących w CEPiK-u w centralnej ewidencji pojazdów zostało w rzeczywistości zezłomowanych w szarej strefie. Zatem dziś posłowie o recyklingu samochodów i na pewno o tym w Trójce także będziemy mówić. Państwo proszą o mocniejsze uderzenie. Bardzo proszę, na pewno będzie mocniej. 14,5 minuty po godzinie 5, a za chwilę prasa. Prasa, z prasy też sporo ciekawych rzeczy. Uwaga, uwaga, baczność, idzie armia. Tarkarda, dasz się nie maskardą. Kaszmir to Tarkarta. Zawsze pie maskardą. Kaszmir to a kto twój wróg? Nie umarł duch, nie zginie człowiek. Tak nam dopomóż, dopomóż Bóg. Jeszcze raz, Tarkarta. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, Tarkarta. Jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze dziś i Armia, 19 minut po godzinie 5. Szybciusieńko zaglądamy do prasy, zaczniemy od Gazety Wyborczej. Sąd uderza w prokuraturę za oskarżenie byłego senatora i scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza o posiadanie narkotyków. Dziennik pisze, że sąd wytyka śledczym stwierdzenie winy osoby o nieposzlakowanej opinii na podstawie zeznania przestępcy i szantażysty o niszczeniu Piesiewicza. Dziś taki tytuł też w Gazecie Wyborczej. Z Pulsu Biznesu o tym, że PESA stoi przed niemieckim szlanem. Bydgoska fabryka pociągów ma problem ze zdobyciem homologacji na 12 spalinowych linków mających wozić pasażerów za zachodnią granicą. Od tego zależy podbój niemieckiego rynku. A podobny problem, przypomina Puls Biznesu, miał kiedyś Alstom, który dostarczał pociągi Pendolino dla PKP Intercity. Sprzedaż składów w obcym kraju oznacza konieczność przejścia procedury homologacji. O tej sprawie Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Od 100 zł za pół litra wódki do 65 tysięcy za wolność. O kwitnącym łapówkarstwie w więzieniach. Informuje dziś Rzeczpospolita. Pierwsze strony gazet i oczywiście to, co wewnątrz prasy, także zagranicznej. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Polecamy po godzinie 6. Na razie 20 po 5. Łona i Weber. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze raczej myśli, jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byt z olu do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to Leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom, tramwaje za wolno, autobusy za szybko, taryfiarze precz, cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ, nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim, wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal, marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze słów trudno pojąć, jest filharmonia, ale wiolonczele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam, pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź, śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nim minę zachód frunie emigrantów masy. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij osuflady, nie kryjej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. Myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją wyślesz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Ona i Weber i Państwa poranna korespondencja wysyłają Państwo pocztówki, także te dźwiękowe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry, mokro, choć nie pada, już 2 stopnie powyżej porywy wiatru do 19 węzłów, jakieś 38 metrów na sekundę. To od pana Michała z Pokładu. Bardzo dziękujemy. Od pana Grzegorza, co chleb piecze z Głuszycy, także informacja Maruda, Maruder w dobrej formie, za oknem całe 3 ciemność, no indie wiatr, tak, wiemy, wiemy. W wielu miejscach, także powtarzamy to za panem synoptykiem w prognozie pogody. Pani Aleksandra razem z nami, bardzo dziękujemy. Pan Wojtek ze Skarżyska Kamiennej, pan Waldek z Krasnego Stawu, bardzo dziękujemy. Pan Michał z Krakowa, pani Marta, jeszcze nie mamy potwierdzenia skąd dokładnie. Państwo odgadują, bardzo się cieszę, ale jeszcze prawidłowej odpowiedzi nie ma. Pan Witold też jest i słucha. Pani Małgorzata zgłasza swoją obecność za oknem tylko plus 2, czyżby jednak wracała zima. Oj tam, oj tam. Pan Andrzej o tym, że się słucha i drzwi się zamyka i jedziemy do pracy. I pani Marta Kryniczanka o tym, że dzisiaj było lepsze spanie, więc czym prędzej uzupełniam podpis na liście i donoszę, że za oknami mleko, coś białego chyba dopadało. Oj tak, tak w prognozie pogody o tym będzie, że ranek mglisty i miejscami jeszcze z deszczem i deszczem ze śniegiem. Ale o tym potem, bo na razie 24 po 5, pora na kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 15 stycznia. W 1797 roku w Londynie po raz pierwszy na głowach panów pojawił się cylinder, rok 1797. W 1869 roku urodził się Stanisław Wyspiański, poeta, dramaturg i malarz. 96 lat temu zmarł Andrzej Małkowski, instruktor i teoretyk harcerstwa, jeden z twórców polskiego skautingu. Równo 90 lat temu urodził się Jarosław Stępowski, aktor i piosenkarz. Występował w ponad 20 filmach, a zmarł w styczniu 2001 roku. 19 lat temu zmarł Edward Makula, znany przed laty w świecie pilot szybowcowy, mistrz świata z 1963 roku w klasie otwartej. Przypomnijmy, jako pierwszy Polak przeleciał komunikacyjnym samolotem z Polski do Japonii trasą wiodącą nad biegunem północnym. Przypomnijmy, że był też kapitanem lotnictwa sanitarnego oraz kapitanem polskich linii lotniczych LOT. Zmarł 19 lat temu. Muzyczne trójkowe kalendarium obfituje w daty urodzin, ale także pamiętamy o tych, którzy obchodziliby dziś urodziny, a zginęli tragicznie w 1977 roku. Wspominamy tegoż właśnie Ronnie Van Zandt, amerykański wokalista Lynyrd Skynyrd, urodził się 67 lat temu, rocznik 48. W muzycznym trójkowym kalendarium przypominamy i to okazja do tego, by zrobić troszkę, a może nawet bardziej niż troszkę głośniej. klasyk w muzycznym trójkowym kalendarium. Urodzinowo i wspominkowo. Ciąg dalszy za chwilę. Na razie 5:30. Pora na prognozę pogody. Ranek mglisty z miejscami zanikającym deszczem i deszczem ze śniegiem. Najwięcej opadów na krańcach wschodnich i zachodnich. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, no ale po południu na zachodzie i północy zachmurzy się i znów zacznie padać. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty w górach i nad samym morzem, a ciśnienie bez większych zmian. W dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 4, najcieplej w Małopolsce, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. 6. Nawet bym powiedział 6 z plusem. 3. Program trzeci. gawiesz w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Douglas Elwin Erickson, multiinstrumentalista i producent nagrań formacji, kończy 64 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzonym, także pamiętamy, że Marvin Gaye, wiolonczelista Elo, kończy 53 lata. Hello, w muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy listy obecności, między innymi pani Marta gorąco pozdrawia, pani Kasia, na trasie przyjemnie, jadę z nadzieją. że górnicy w Brzeszczach nie zatrzymają. No i na ten temat jeszcze dziś z pewnością będziemy mówić, to pani Kasia z Pszczyny również na ten temat, także pan Romek z Katowic. Gorąco pozdrawiamy w drodze do pracy. Ja tylko mogę apelować spokojnie, spokojnie, spokojnie. Pan Wojtek podpisuje listę obecności w Młodawie Plus 2. Muzyczna propozycja z tych wszystkich, które skutecznie budziły. Oj, bardzo dziękuję. Także czekamy na kolejne. Budzik małpa polskieradio.pl. Spośród nagrań tych nowych, które pojawiały się w Budziku w 2014 roku, państwa zadanie, mam nadzieję, jakże przyjemne, wybrać te 10 najważniejszych, które skutecznie budziły. W Chmielowek koło Tarnobrzega plus 4. Słabo wieje z zachodu i widać gwiazdy. Jest pięknie. Pozdrawia pan Piotr Kowal z Chmielowa. Bardzo dziękujemy. Gorąco pozdrawiamy. Jeszcze pani Aleksandra Volume Max i Czekoladowo. No i ogień. No ogień to jeszcze będzie w naszych podpowiedziach utworów skutecznie budzących. Mam nadzieję, że znajdą państwo coś dla siebie. To taki remanent muzyczny też w pewien sposób miło, przyjemnie jakoś przypomni rok ubiegły. W świetnym towarzystwie obchodził urodziny córka pani Eli z Pęzina. Również gorąco pozdrawiamy pan Rafał z Kasperówki. Także mówi wszystkim dzień dobry. Jeśli chodzi o wieczór, to dobry wieczór od pana Krzysztofa i od pani Agaty z Jaworzna z okazji urodzin. Także wszystkiego, co najlepsze życzymy. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. No i tak oto sprawdzamy listę obecności. Sprawdzać będziemy pośród tych, którzy budzą się i głosują na ten właśnie budzik 2014 roku. Powolutku, po cichutku za 19:06. Odszedł dzień, we mnie zgasło coś kompletnie niekompletny. Nie wiem, dokąd pójść. Już całe miasto śpi, pusto w duszy mej. Szukam drugiej części, nigdzie nie ma jej. Bez ciebie noc straciła smak, nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, kiedy nie ma cię. Zamknęłaś drzwi, rozpadłem się na pół. Moja dusza znika, rozpływam się wśród chmur. I nieważne już, kto popełnił błąd. Chcesz to za wszystko, teraz przeproszę, tylko zabierz mnie stąd. Bez ciebie noc straciła smak, nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, gdy cię nie ma obok mnie, więc będę czekał dzień i noc. Może w końcu zjawisz się, jeśli nie przyjdziesz, zniknę i już nie będzie mnie. Nie spełniają się, gdy cię nie. obok mnie, więc będę czekał dzień i noc. Może w końcu zjawisz się, jeśli nie przyjdziesz, zniknę i już nie będzie. Autopromocja. W 2014 roku miał ambitne plany. Nagrać celową płytę, zrobić swój festiwal. Udało się. Płyta ukazała się pod tytułem Składam się z ciągłych powtórzeń. A festiwal to rzecz jasna off festiwal. Każdą z tych rzeczy da się zrealizować, jeżeli się w nią silnie wierzy. To tak brzmi trochę patetycznie, ale tak jest. W plebiscycie słuchaczy programu alternatywnego płytę roku, piosenkę roku i wydarzenie roku 2014 łączy osoba Artura Rojka. Artur Rojek będzie gościem programu alternatywnego już dziś po 19. Tak, oczywiście zapraszam wszystkich. Do usłyszenia. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. I wyjaśniło się w naszej budzikowej rodzinie. Pani Marta z Kataru, z El-Zubara. Poranna korespondencja. No bardzo serdecznie dziękujemy i nie wiem, czy to na miejscu, ale jednak gorąco pozdrawiamy te 30. Tam, jak słyszeliśmy wcześniej, parę stopni, no to ponoć chłodno. A rankiem czy nocą około 13-18 plus, rzecz jasna. No to tych gorących pozdrowień nie powinno zabraknąć. Tym goręcej witamy w budzikowej rodzinie pana Jerzego, także Moskwa się kłania, pan Mariusz melduje swoją obecność i nauczycielka pani Magdalena. Bardzo gorąco witamy. Jeśli chodzi o korespondencję w sprawie utworów skutecznie budzących w roku 2014, to rzecz jasna mail budzik@polskieradio.pl na pewno wystarczy. Odczytuję, robimy ranking, liczymy, a jeszcze w styczniu usłyszymy tę dziesiątkę państwa zdaniem. 11 minut pozostało do godziny 6 i to moment, by tak może nie podpowiedzieć, ale delikatnie zasugerować, że może to bardzo dobry budzik był w zeszłym roku. Może. AC Drinkers. Czy oni tak z samego rana muszą... No, troszkę hałasu narobili, to rzeczywiście w ubiegłym roku także z ich płyty kilka nagrań wyłuskaliśmy. Być może właśnie wśród 10 utworów skutecznie budzących Acid Drinkers i to tytułowe. No właśnie. Państwo tytułują, że jednak ciepło i słonecznie, i te pozdrowienia i od pani Agnieszki z Kataru, i od pani Marty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i od pani Doroty również z Dubaju. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za sygnały poranne od narciarzy i snowboardzistów. A o narciarzach i o snowboardzistach też być może jeszcze o poranku państwo usłyszą. I jeśli chodzi o ten budzik skutecznie budzący, to przede wszystkim AC/DC. I oni to pewnie też z samego rana się pojawią. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.